αφιερωμένο σε σένα. Λοιπόν, προς το καθρέφτη ξύλισσα μου, κεφάλια μου. Σ' αυτό το πάρτι εγώ δεν ήθελα να πάω. Μα σε πουθένα και τίποτα να βάλω. Μέσα στο αυτοκίνητο βαριό μου να σκεφτόμουν. Θέλω εγώ στους κόσμους και στις συγκεντρώσεις. Που μόλις με στέλνεις θα βγεις και θα γλιτώσεις. Κι εκεί που όλο το βράδυ ενώ το τελειάς κακό πέρασα από μπροστά μου ξαφνικά. Λοιπόν, σε τη φάση. Τίποτα. Α. Οκ. Εννοώ, έλα. Ου.